NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Mensen van buitenlandse afkomst kregen aanzienlijk vaker te maken met een hardere fraudeaanpak van de Belastingdienst dan personen van Nederlandse afkomst. Dat blijkt uit een analyse van het College voor de Rechten van de Mens. Straks spreek ik met een gedupeerde van het toeslagenschandaal. Maar nu eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. De voedselbanken beslissen dit weekend of meer mensen in aanmerking komen voor een voedselpakket. Voedselbanken kijken naar wat mensen per maand overhouden en op basis daarvan wordt bepaald of ze in aanmerking komen. Elk jaar gaat de grens in januari omhoog, gemiddeld tot 20 euro. Maar dit jaar willen de voedselbanken het bedrag nu al aanpassen. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege de inflatie en hoge energieprijzen komen steeds meer huishoudens in de knel. In Nederland zijn bijna 35.000 huishoudens aangewezen op de voedselbank. Luchtvaartmaatschappijen moeten mogelijk volgende maand flink snijden in het aantal vertrekkende passagiers vanaf Schiphol. Dick Benschop, die vanochtend opstapte als topman van de luchthaven, zegt dat Schiphol de komende weken nieuwe beperkingen gaat doorvoeren in het aantal passagiers. Volgens de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen Barin moeten de passagiersaantallen in oktober met 18% omlaag. Schiphol heeft dat nog niet bevestigd. Benschop maakte eerder vandaag bekend dat hij zijn functie neerlegt. Hij doet dat vanwege de vele kritiek op de manier waarop Schiphol de problemen van de laatste maanden aanpakt. Reizigers hebben te maken met lange rijen en uitvallende vluchten als gevolg van personeelstekort. In het zuiden van Oekraïne staan meer dan 100 huizen onder water nadat een dam was doorgebroken die was bestookt door Russische raketten. Eerder werd al gemeld dat er daardoor 100.000 kubieke meter water per seconde in de rivier achter de dam liep, waardoor het waterpeil snel steeg. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi hebben met elkaar gesproken in Oezbekistan. Ze hadden het onder meer over de oorlog in Oekraïne. President Poetin zei na afloop dat Rusland blij is met de genuanceerde opstelling van China rond de strijd in Oekraïne. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben mensen gesproken die in de rij aan het wachten zijn om langs de kist van koningin Elizabeth te lopen. William zei tegen omstanders dat de processie gisteren, waar hij achter de kist van zijn oma aanliep, herinneringen terugbracht aan de begrafenis van zijn moeder in 1997. 39 historische zeilschepen mogen voorlopig niet varen omdat de papieren niet in orde zijn. Dat komt neer op bijna 15% van de zogenoemde bruine vloot. De inspectie Leefomgeving en Transport stelde een onderzoek in naar de 250 schepen na een dodelijk ongeluk eind vorige maand. Een meisje van 12 kwam tijdens een schoolreisje om het leven toen een giek van een historisch zeilschip uit Harlingen afbrak en op haar viel. De inspectie zegt dat ongelukken vaker voorkomen. Vandaar dat overleg noodzakelijk is. Er zijn eerder ongelukken geweest. En toen bleek er ook geen geldige certificaten te zijn bij de schepen. Dat was de reden waarom wij dit onderzoek hebben gedaan. En ook de reden waarom wij op korte termijn met de sector om tafel willen. Eigenaren zijn verantwoordelijk. Die moeten zorgen dat ze over geldige certificaten beschikken. En wij toetsen daarop. Als de papieren niet in orde zijn bij een inspectie, volgt een vaarverbod. Roger Federer stopt als proftennisser. In een statement op Twitter zegt de 41-jarige Zwitser dat hij te veel last heeft van blessures. Federer won in zijn carrière 20 Grand Slam-titels en voerde lange tijd de wereldranglijst aan. Federer heeft de tennis veranderd, zegt commentator Mark Brasser. Hij is de man met de fluwele techniek, de geniale oplossingen, het voetenwerk, het bewegen, de balletdanser op de tennisbaan, om het zo maar te zeggen. Zoals hij is er nog nooit één geweest en gaat er misschien ook niet meer eentje komen. Gekoppeld ook nog eens aan een enorme persoonlijkheid en een sportsmanship, een sportiviteit. Dat allemaal bij elkaar maakt Federer de grootste aller tijden. Hij heeft de tennis veranderd begin van deze eeuw. In zijn verklaring schrijft Federer dat de Laver Cup het laatste ATP-toernooi is waar hij aan meedoet. Dat toernooi is volgend weekend in Londen. Het weer, her en der nog wat regen, maar in de loop van de avond op steeds meer plekken droog. Vannacht nemen de buien weer toe en koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen onstuimig met veel buien en wind. En het wordt dan maximaal 16 graden. En wij gaan naar de verkeerssituatie met Helene de Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Ja, het is vrij druk, 450 kilometer, maar er zijn eigenlijk heel weinig bijzonderheden. Dus de vertraging valt over het algemeen wel mee. Op de A4 wel behoorlijk wat oponthoud van Amsterdam naar Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ketelplein. Daar heb je ruim een half uur vertraging. Heeft te maken met problemen op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda bij Terbrechtseplein. Daar stonden een paar auto's met pech. In beide richtingen levert dat 25 minuten vertraging op. En het is ook wel drukker op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 16 kilometer file daar. De vertraging is 20 minuten. De oorzaak een auto met pech. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag. Maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt en kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Door te erkennen dat binnen een deel van de Belastingdienst institutioneel racisme heeft plaatsgevonden, betekent het dat wij zeggen dat er onbewust, ongemerkt, patronen ingeslopen zijn waarbij er sprake is van indirecte discriminatie. En dat, dat kan niet. Dit zei staatssecretaris Van Rij afgelopen voorjaar over het toeslagenschandaal. Die uitspraken worden nu bevestigd door het College voor de Rechten van de Mens. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Uit hun analyse blijkt dat mensen met een buitenlandse afkomst vaker te maken kregen met de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst dan personen met een Nederlandse afkomst. Het college deed onderzoek nadat er 63 klachten binnenkwamen van mensen die dachten dat ze door de Belastingdienst gediscrimineerd werden. Verslaggever Jeroen Schutijzer sprak eerder vandaag met de voorzitter van het college, Jacobine Geel. We hebben twee pijljaren gekozen, 2014 en 2018. En in die jaren hebben we alle ouders die kindertoeslag ontvingen onderzocht. Wat zijn de schokkendste conclusies? De schokkendste conclusie is eigenlijk dat vermoeden van onderscheid, verboden onderscheid, gerechtvaardigd is. Dus twee keer zo vaak als ouders met een Nederlandse afkomst kregen ouders met een buitenlandse afkomst te maken met de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst. En als je inzoomt op de wat meer bijzondere toezichtregimes, soms wel tot 6 keer vaker, bijvoorbeeld het label grove schuld of opzet, kregen ouders met een buitenlandse afkomst 7 keer vaker dan ouders met een Nederlandse afkomst. Gevolg: incassobureaus voor de deur. Ja, ontzettend veel leed. Ik bedoel, de term ongekend onrecht is hier niet voor niets opgeplakt. Loonbeslag. Ja, alle rampspoed die deze ouders is overkomen, is het gevolg geweest van dat harde regime. Wat wij hebben onderzocht is wat het effect is geweest van dat beleid op ouders. Wat in ons oordelenproces, waar we ons nu op gaan richten, duidelijk moet worden, is of ook in al die individuele gevallen de Belastingdienst inderdaad verboden onderscheid heeft gemaakt. Dat te bewijzen dat dat niet zo is, is nu aan de Belastingdienst. Dus de bewijslast klapt door de conclusie uit ons onderzoek om. Staan die 63 voorbeelden nu sterker? In algemene zin kan ik me voorstellen dat de uitkomst van ons vooronderzoek een soort voelt als een erkenning. Maar in individuele gevallen is er niet iets te zeggen over de uitkomst van het oordelenproces. Dat kunnen we hiermee niet zeggen. Alleen het feit dat het nu aan de Belastingdienst is om te bewijzen dat er niet is gediscrimineerd, dat kan wel voelen als een comfortabeler uitgangspositie. En er zijn er nog duizenden, tienduizenden andere gevallen. Hoe gaat het daarmee verder? Moeten al die andere mensen zich nu ook melden? Niemand moet zich melden bij het college. Het college is een plek waar je kunt melden als je een klacht hebt over discriminatie. En als ouders zich melden, dan zullen we per geval bekijken wat de route is. En als het vergelijkbare gevallen zijn, dan zal dezelfde redenering als die we vandaag hebben gepresenteerd ook voor die gevallen gelden. Nu heeft het kabinet al excuses aangeboden. Waarom dan toch dit onderzoek van u? Ja, dat onderzoek dat zijn wij al gestart bijna anderhalf jaar geleden. Dus dat loopt al een tijdje. Het is ook niet alsof wij zin hadden om ook nog eens een keer een duit in het zakje te doen. Maar omdat wij eigenlijk onvoldoende dossiervorming konden plegen voor die ouders die zich bij ons hadden gemeld, wilden wij toch wel eens een grondig statistisch dataonderzoek doen. En dat hebben we gedaan. We hebben natuurlijk al wat advocaten gesproken en die zijn wel bang dat dit weer in een la verdwijnt? Ik ben daar niet bang voor, omdat dit is zo groot en ingrijpend geweest. Dit is niet zomaar weg. Dit verdwijnt niet in een la. Dit moet omgebogen worden naar weer de democratische rechtsstaat waar we op kunnen vertrouwen. Jacobine Geel was dat in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer. En ik ga daarover verder praten met, ze heeft nog meegeluisterd, Delia Selvi, een van de gedupeerden in het toeslagenschandaal, die ook een zaak heeft ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft eerder gezegd zwaar teleurgesteld te zijn in de instanties. Ja, wat klopt. Doet dit rapport voor u? Dit rapport bevestigt eigenlijk nogmaals aan de hand van hele precieze cijfers wat er gebeurd is. Het vermoeden wat we natuurlijk al die tijd al hadden, wordt met dit rapport wel heel goed bevestigd, ja. Nogmaals. En u bent ook veel in contact met andere gedupeerde ouders. Hoe leeft dit nu? Hoe speelt dit? Vanochtend werden de ouders die deze zaken, die de klacht hadden ingediend, die kregen alvast een mail met een vooruitblik op een samenvatting op dit rapport. Mm-hmm. En toen begon mijn telefoon eigenlijk al roodgloeiend te staan met ouders die zeiden van wauw, wat goed. Dit is echt, we hopen dat dit iets gaat doen. Ja, en dat hoopt u dan voor uzelf ook. Want wat zou dit kunnen doen voor u? Nou, het mooiste is eigenlijk aan dit rapport dat bij de conclusie wordt gezegd, de bewijslast. Ligt nu bij de Belastingdienst. Precies. Ja. Ik hoef dus eigenlijk niet meer te bewijzen dat ik gediscrimineerd ben, maar zij mogen bewijzen dat ik niet gediscrimineerd ben. Ja. En dat geeft wel een andere wending. En want als u kijkt naar uw situatie, denkt u inderdaad dat u in een probleem bent gekomen vanwege uw afkomst? Ja, dat denk ik zeker. Ja. Want u bent van de Turkse nationaliteit ook. Ja, hè? Klopt. En ik ben Turks-Nederlands. Ja, en we hoorden net Jacobine Geel zeggen, het label grove schuld kwam vaker voor bij mensen met een andere achtergrond. Klopt. Dat is ook wat ik heb, opzet grove schuld. Ja. Onder andere. Ik heb meerdere vormen, maar ook opzet grove schuld. En inmiddels bent u een van de bekendste toeslagenouders. U heeft toen ook met de koning gesproken, bijvoorbeeld. Er zit in de documentaire die erover is gemaakt. Hoe is uw leven veranderd sinds het toeslagenschandaal aan het licht kwam? Oh jeetje, ja, mijn leven is ontzettend. Het is op zijn kop gegaan eigenlijk. Nadat alles aan het licht kwam, dachten wij dat we rust zouden vinden. Er kwam erkenning, het kabinet trad af, er gebeurden allemaal dingen. Er werden betalingen gedaan, er kwamen excuses. We kregen een platform, we konden onze stem laten horen. Want jarenlang was er gewoon echt niemand die wilde luisteren. Mm-hmm. Maar het tegenovergestelde gebeurde eigenlijk. Heel veel van ons, ook ouders die ik spreek, die raakten allemaal een beetje de weg kwijt. We waren allemaal, we voelden ons heel onveilig allemaal. Heel op een gebied wat ons niet bekend was. Dus eigenlijk tijdens die hele affaire, tijdens alle moeilijke momenten, voelde het op een of andere manier veiliger aan dan dat we ineens in het openbaar ook herkend werden overal. En aangesproken worden nog steeds door gedupeerden. Die zeggen, ja, ik heb jou op tv gezien, zou je mij kunnen helpen? Ja. Weet jij misschien wat ik kan doen? Ja. En voor je het weet, ga je de lasten van anderen ook op je schouders dragen? Ja, dat heb ik heel lang gedaan. Echt serieus, heel lang. En daar ben ik ook echt aan onderdoor gegaan. Ik heb een zware burn-out gehad. Heel zwaar. Inmiddels gaat het een stuk beter. Ik spreek nog steeds wel heel veel gedupeerde ouders, maar toch op een andere manier. Ja. En bent u al gecompenseerd? Nou, wij hebben natuurlijk in 2020 een integrale beoordeling gehad, een deelbetaling ontvangen. Die klopte niet, dus wij hebben bezwaar gemaakt. Dat is inmiddels ook alweer 2 jaar geleden. Dat bezwaar is nog steeds niet in behandeling genomen. 2 jaar geleden, het is überhaupt nog niet in behandeling genomen? Nee, daar hebben we nog geen resultaat van, de bezwaren. We hebben een ingebrekenstelling gedaan, net als duizenden andere ouders. Dus we blijven maar eigenlijk een beetje in die malle molen ronddraaien. En ik moet wel zeggen dat er in mijn eigen dossier, als ik het heel persoonlijk moet benaderen, bij mij is er veel veranderd. Er is vooruitgang. Ik heb zeker het idee dat ik vooruit ga. Het gaat heel langzaam, maar ik voel me bevoorrecht. Ik heb wat grotere stappen kunnen zetten, maar er zijn natuurlijk nog 59.999 ouders die dat niet hebben. Ja. Dus ik kan niet alleen voor mezelf zeggen dat het goed gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je natuurlijk, u heeft nu al een aantal jaar, bent u ook een bekende gezicht in een toeslagenschandaal, maar u bent eigenlijk ook nog steeds een gedupeerde. Zeker. Zou u niet ook dit allemaal achter u willen laten en gewoon weer een mens zijn? Ja, dat zou ik dolgraag willen. En ik doe daar echt heel erg mijn best voor, maar het lukt me niet alleen. En als er dan dit soort rapporten uitkomen die dat bevestigen en die dat steunen en toch misschien een stapje verder helpen in de afhandeling, dan is eigenlijk alleen maar de dankbaarheid bij mij aanwezig. Heel groot en heel veel hoop. Toch dankbaarheid? Zeker. Ja. En wanneer kunt u weer, of überhaupt uw leven oppakken, helemaal vrij van al deze... Ja, ik denk helemaal vrij. Het mooiste zou zijn als iedereen gecompenseerd, gewoon met één regeling, een duidelijke aanpak, een eerlijke aanpak die voor iedereen eerlijk is. Mm-hmm. Dat zou het meest ideale zijn. Maar ik zou ook al heel gelukkig zijn als mijn eigen dossier gewoon afgehandeld en afgesloten wordt. Ja, en wat zou je dan doen als dat allemaal klaar is? Oh jeetje, dat is echt iets waar ik nog nooit over nagedacht heb, weet je dat? Dat is zo onwerkelijk. En ik heb zoveel jarenlang tegen allerlei dichte deuren aangeschopt. En ik ben zo gekleineerd, vernederd en weggedrukt eigenlijk. Ik heb nog nooit gefantaseerd over... Nee, wat ik zou doen als het klaar is. Geen idee. Nou, ik gun het u van harte dat dat gaat komen, dat moment, om te fantaseren als het klaar is. Dank je wel. Ik gun het alle ouders. Ja, inderdaad. Dank u wel. Diria Selvi is dat. En dan gaan wij weer naar de situatie op de weg met Helene Geest. Ja, die is eigenlijk niet zo heel bijzonder. De meeste files staan in de Randstad, met de meeste vertraging op dit moment aan de noordkant van Rotterdam. Het heeft te maken met wat pechgevallen op de A20... van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Daar heb je nu 20 minuten vertraging. En daardoor ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Ketelplein een half uur oponthoud. Er is meer nieuws. Goed nieuws over de apenpokken, want het aantal nieuwe besmettingen loopt verder terug. De afgelopen week zijn 14 mensen positief getest op het virus. En dat is het laagste aantal sinds eind mei. Het RIVM vindt het nog wel te vroeg om te zeggen dat het einde van de uitbraak in zicht is. Vanwege de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth wordt komende maandag op de Londense luchthaven Heathrow meer dan 100 vluchten geannuleerd, dat meldt Sky News. Zo zullen er geen vliegtuigen opstijgen of landen rond het moment van de 2 minuten stilte. Brabant en Gelderland staan deze dagen stil bij operatie Market Garden. Zaterdag is het 78 jaar geleden dat dat offensief in de Tweede Wereldoorlog van start ging. Boven Sint-Oederode in Brabant sprongen vandaag parachutisten uit historische vliegtuigen. We maken deze sprongen om de mannen die in 1944 hier de bevrijding hebben ingeluid, om die te herdenken. En vandaar dat we ook in het groen springen. En met die oude bolsjes, dat is eigenlijk gewoon uit de waardering die we hebben, zeg maar, voor de mannen die ook hier hun leven gelaten hebben. Ook de komende dagen zijn er meer herdenkingen in Brabant en Gelderland, zoals op de Ginkelse Heide bij Ede. Een deel van de Indonesische kunstwerken in Nederlandse musea is gestolen waar. Geroofd tijdens de koloniale tijd in wat we Nederlands-Indië noemden. Maar na ruim 70 jaar onafhankelijkheid vindt het kabinet de tijd rijp om de geroofde stukken terug te geven aan Indonesië. Maar zo makkelijk is dat nog niet. Daarom zijn er twee commissies van deskundigen opgezet om dat te regelen. En ze kwamen vandaag voor het eerst samen in Jakarta. En correspondent Mustafa Margadi mocht meekijken. Staatssecretaris Oesloe die komt nu net aanrijden bij het Olifantenmuseum. Zo wordt het Nationaal Museum hier genoemd. Vanwege het olifantenbeeld dat hiervoor in een fontein staat. Maar je kunt ook zeggen dat dit museum het geheugen van Indonesië is. Oesloe die komt niet alleen voor de rondleiding die ze nu krijgt. Ze is hier vooral voor een bijzonder moment in de relatie tussen Indonesië en Nederland. Want de twee landen gaan samenwerken om kunst dat tijdens de koloniale tijd is gestolen terug te brengen naar Indonesië. We hebben natuurlijk objecten uit de geschiedenis in ons bezit die we eigenlijk onrechtmatig hebben gekregen. In ons bezit hebben gekregen. En die willen we teruggeven als landen van herkomst dat ook willen. En Indonesië wil dat graag. Dus we hebben eigenlijk een soort voorbereiding getroffen van een commissie, hun commissie, onze commissie, de voorzitters met elkaar van hoe pakken we nou zoiets aan? Wat voor onderzoek moeten we dan doen? En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat dat ook grondig en zorgvuldig gebeurt? Het gaat om tienduizenden stukken die in aanmerking komen voor teruggave. En vandaag komen twee deskundige commissies bij elkaar voor het eerst. Eén uit Nederland en één uit Indonesië. Om samen te bepalen welke stukken dat moeten zijn die terug worden gestuurd. There are a number of objects. Er zijn meerdere kunstwerken die heel belangrijk zijn voor Indonesië, zegt historicus en commissielid Hilmar Farid. Niet alleen belangrijk om onze geschiedenis verder in te vullen, maar dit heeft vaak ook een symbolische waarde voor Indonesiërs. Maar ondanks dat Nederland bereid is om heel veel stukken terug te geven, is het juist Indonesië dat op de rem trapt. En één reden daarvoor, die staat nu voor mij in een vitrine. Het is een prachtig schild dat strijders uit Kalimantan gebruikten. En daar plakten ze de haren van hun verslagen vijanden op. Het is dus een schild met, hoe moet ik het noemen? een schild met matjes eigenlijk. Een Nederlands museum gaf dit stuk terug. Omdat het gestolen was. Maar het kon pas 6 jaar later worden tentoongesteld. Dat komt omdat er heel veel onderzoek gedaan moet worden naar elk kunstwerk, omdat je ook het historische verhaal goed wilt doorvertellen. Because this is not a case where we want everything back. Like, it's not that approach that we are using. But we are really working closely with our Dutch partners. We gaan samenwerken met Nederland om de herkomst van de belangrijkste stukken te ontdekken, zodat we kunnen leren wat ze voor Indonesiërs vroeger en nu betekenen, zegt Hilmar Farid. To Indonesians then. Dus Nederland kan zo gul zijn in haar teruggave wat ze wil, maar Indonesië heeft geen enkele behoefte om het pakhuis van het Nederlandse schuldgevoel te worden. En dat is wat de staatssecretaris ook wel goed snapt. Nee, dat verrast me niet. Nee. Ik denk dat zij heel goed in staat zijn wat onderdeel is van hun geschiedenis. Wat ze onderdeel willen maken van hun geschiedenis. Ik denk dat ze daar hele goede keuzes in kunnen maken. En hoeft ook niet. Dat ze alles willen hebben. Nou, de staatssecretaris en de Nederlandse commissie die vertrekken nu. Maar deskundigen zullen hier vast nog wel een paar keer terugkomen de komende tijd. Want dit wordt een proces van jaren, waarbij beetje bij beetje kunstwerken worden teruggegeven. Steeds genoeg om het olifantengeheugen van Indonesië weer een beetje op te frissen. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We kenden al K-pop, K-drama en K-movies. Maar nu is er ook nog de K-dog. Een Koreaanse hotdog die nu steeds vaker gesignaleerd wordt in Europa. In het Verenigd Koninkrijk krijgt de K-dog steeds meer voet aan de grond. En is deze vette hap, want dat is het, straks ook overal in ons land te krijgen. Ik ga erover praten met Flora Smit, promovendus Korea Studies aan de Universiteit Leiden. En ze woonde ook 4 jaar in Korea. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, allereerst, Flora, een K-dog. Hoe ziet hij eruit en wat zit erin en erop? Ja, het is heel anders dan de hotdog zoals wij hem kennen. Het is wel echt de Amerikaanse worst die erin zit. Die zit aan de binnenkant. Daar wordt tegenwoordig een grote stick mozzarella overheen geplakt, omdat kaas tegenwoordig heel erg hip en trendy is in Korea. Dat wordt dan in deeg gerold en dat wordt dan gefrituurd. Daaroverheen wordt dan weer suiker gedaan. Oh my en als God. Je het dan nog gekker wil maken, ja, ja, het is wel echt comfortfood tot de max. Kan je er ook nog ketchup, mosterd of chilisaus overheen doen. En dan heb je je treat helemaal klaar. Oké, en is het een treat? Vind jij het lekker? Ik zie het een beetje op hetzelfde moment als een fastfoodmaaltijd, zoals we dat in Nederland kennen. Op het moment zelf denk je, dit is echt waar ik behoefte aan had. En als je het gegeten hebt, dan zit je ook wel vol op niet altijd de goede manier. Maar lekker en compact is het wel. Okay. Het is te verkrijgen op marktjes. Dus dan loop je gewoon langs met zo'n hotdog in je hand. Dus het is wel heel makkelijk om mee te nemen. Dat maakt het verleidelijk, ja. Ja, nou, het lijkt mij als een soort van klomp op je maag liggen, zoiets. Maar iedereen zijn, ieder moment vraagt om ander voedsel. Hè? Als je een kater hebt bijvoorbeeld. Zeker. Maar we lazen in The Guardian dat deze K-dog een opmars maakt. Heb jij ze in Nederland ook al gesignaleerd? Ja, wat me dus ook heel erg verbaasde. Want ik wist ook niet dat ik het na 4 jaar zou missen. Maar ik heb het echt gemist toen ik naar Nederland terug kwam. Ja, dat had ik niet verwacht. Maar ik heb het gezien, zeker bij de Amazing Oriental. En je hebt tegenwoordig... Wat is de Amazing Oriental? Ook wat hippere... Wat is een... Amazing Oriental is een Aziatische supermarkt. Waar je eigenlijk echt alle Aziatische producten... Dus niet alleen Koreaans, maar ook Japans, Indonesisch, Filipijns... alle mogelijke ingrediënten voor verschillende keukens kan halen. Mm-hmm. Daar hebben ze ook een snackafdeling die heel verleidelijk is. Daar is iets te krijgen. En tegenwoordig heb je ook in Amsterdam heel veel hippe Korea-plekjes... Die echt meer gecentreerd zijn op de jeugd... die tegenwoordig heel erg in de Koreaanse cultuur zit. Ja. Waar je ook de Koreaanse hotdog kan halen. Aha. En denk jij dat die hotdog, de Koreaanse hotdog net zo populair wordt... als tegenwoordig churros uit Spanje? Dat zie je eigenlijk heel veel in Nederland. Bubble tea uit Taiwan is een hype. Gaat het ook zo'n plek innemen, denk jij? Nou, het zou me niks verbazen als het die richting opgaat. Ik heb zelf nooit churros echt begrepen dat dat zo populair werd. Ja, dat begrijp maar ik dat dan weer wel. Ook. Oh, oké. Okay. Nou ja, zie dat. Maar ik kan me wel voorstellen dat de combinatie van zoutig, wat zo'n hotdog heeft, en dan dat suiker eroverheen. Misschien moet dat nog een beetje er langzaam ingevreven worden bij Nederlanders, dat dat ook heel lekker is. Maar nee, ik denk echt dat als snackvoedsel lekker makkelijk en compact, dat het zeker het proberen waard is, ja. Ja, en hoe verklaar jij die interesse voor de Koreaanse cultuur? In Nederland. Ja, dat is iets waarbij we in Korea-studies heel erg mee in onze handjes mogen knijpen. Ik denk wat het tegenwoordig zo laat aanslaan... is dat het er aan de ene kant super mooi uitziet. Het is hartstikke geprofessioneel gemaakt natuurlijk. Als je K-pop music video's kijkt... dan ziet dat er visueel heel aantrekkelijk uit. Hoge productiekwaliteit. En wat ook altijd heel fijn is... is dat Koreaanse sterren zijn heel erg tastbaar, zoals je het kan noemen. Ze zijn heel erg bereikbaar voor de fans. Dus je hebt ook echt het idee dat je ook echt wat terug kan krijgen van de interesse die jij zelf toont. Ja. En ik heb het idee dat heel veel jongeren dat tegenwoordig heel erg leuk vinden om nauw in contact te staan met hun hobby of dat wat ze bewonderen. Ja, en heel kort laatste vraag. Welk gerecht, dat heb ik me laten vertellen, wil jij graag hier overgewaaid zien uit Korea? Ja, ik ben niet de gemiddelde Nederlander. Dus ik denk niet dat iedereen het hier met me eens zou zijn. Maar toen ik zelf in Korea heb gewoond... vond ik zowel varkensdarmen van de barbecue... heel erg lekker vanwege de textuur. Okay. Dat is niet iets wat in Nederland over het algemeen niet te verkrijgen is. Nou, laten we afspreken. Misschien... Ik bel jou weer als dat op de menukaart komt hier, Flora Smit. Dan gaan ze zeker. Goed. Ja, gaan we dankjewel. Doen. Dankjewel. Is goed. Okay. Zometeen. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne... hebben Poetin en Xi elkaar ontmoet. Hoe staat het met de verhoudingen tussen beide landen? Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Het kabinet bekijkt of het toch mogelijk is om een prijsgrens in te stellen voor energie. In sommige landen gebeurt dat al, maar Nederland was tot nu toe tegen. Maar omdat de hoge energieprijzen zoveel mensen in de problemen brengen, ziet het kabinet een prijsplafond als een serieuze optie. Er wordt nog met de energiebedrijven over onderhandeld. De voedselbanken beslissen dit weekend of meer mensen in aanmerking komen voor een voedselpakket. Mensen kunnen een pakket krijgen als het bedrag dat ze maandelijks overhouden onder een bepaalde grens ligt. Die grens gaat altijd in januari omhoog, maar vanwege de stijgende prijzen willen de voedselbanken die nu al aanpassen. In het zuiden van Oekraïne staan meer dan 100 huizen onder water nadat een dam was doorgebroken. Die was bestookt door Russische raketten. Eerder werd al gemeld dat er daardoor 100.000 kubieke meter water per seconde in de rivier achter de dam liep, waardoor het waterpeil snel steeg. En in Arnhem is een monument onthuld ter herinnering aan de grootscheepse evacuatie van de stad en de omgeving in 1944. Meer dan 100.000 mensen moesten toen hals over kop hun huis verlaten tijdens de slag om Arnhem. De nazi's wilden zo ruimte maken om de stad te verdedigen. En bij de ANWB zit voor ons Helene Geest. Hoe is het nu op de weg, Helene? Het is op zich best druk. 530 kilometer file staat er. Het zijn vooral dagelijkse files. Er zijn weinig ongelukken gebeurd. De meeste vertraging is er nu op de A4 onder andere, van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 15 kilometer langzaam rijdend verkeer en 40 minuten vertraging. Heeft te maken met eerdere problemen op de A20. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag een lange file tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je 20 minuten oponthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum nu ook 25 minuten tijdverlies. En in de studio is Peter Kuipers-Munneke aangeschoven voor het weer. Ja, regen, regen, regen, zei jij net. Ja, weet je, we gaan echt een beetje herfstachtige paar dagen tegemoet. In het noorden van het land is dat nu al aan de gang. Buien die overtrekken, vrij talrijk ook. En dat gaat vannacht ook nog even door. En ook morgen hebben we een dag waarin het hele land te maken krijgt met meer buien. Daarbij daalt de temperatuur ook nog eens verder dan vandaag. Het wordt morgen maximaal 16 graden. En ja, in die buien kan de temperatuur tijdelijk even dalen naar een graad of 12, 13 misschien. En bij die buien zit morgen ook onweer. En er is ook kans op wat hagel. En dat heeft er vooral ook mee te maken dat het best hard waait. En door die harde wind worden die buien wat turbulenter. En dan krijg je dit soort randen fenomenen daarbij. Mm-hmm. Die wind is morgen echt wel opvallend. Zeker in de kustprovincies en op de Wadden. Want daar staat zeker in de middag een windkracht 6 of 7 uit het noordwesten. Met in de namiddag en avond ook kansen op zware windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur. Nou, en dit weer met buien en wat lagere temperaturen van 15 of 16 graden maximaal hebben we ook zaterdag, zondag en maandag. Daarna wordt het weer droger en lijkt de temperatuur zich wel wat te herstellen. Oké, nou, regenjassen aan dus. Warme truien, ja. Warme truien of binnen blijven. Dankjewel. Zeker. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Kom jij in dienst van familie Fleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Als compliance officer krijg ik interessante cases. Maar of ik hier op mijn plek zit? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek? Dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, Executive Find Consultants. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne hebben Poetin en Xi elkaar ontmoet op een conferentie in Oezbekistan, waar 8 Aziatische landen spreken over veiligheid en samenwerking. China-correspondent Garry van Pinksteren, goedemiddag. Goedemiddag. Een ontmoeting tussen Poetin en Xi. Weten wij al wat ze besproken hebben? Ja, want China is al met een verslag gekomen van die bespreking. En gek genoeg staat er in dat verslag helemaal niets over de oorlog in Oekraïne. Wat natuurlijk wel een heel groot thema is tussen China en Rusland. Mm-hmm. En sowieso voor alles wat er met Rusland te maken heeft. Maar dat is extra opvallend omdat Poetin voorafgaand aan het gesprek heeft gezegd dat ze het daar zeker wel over zouden gaan hebben. En dat hij ook zei dat hij zeer veel waardering heeft voor de gebalanceerde positie van China, van zijn Chinese vrienden over Oekraïne. En dat hij er dus meer over zou gaan vertellen. Dus ze hebben er zeer waarschijnlijk wel over gesproken, maar China heeft daar na afloop dat niets over gezegd. En kun je daar dan ook conclusies over trekken wat dit dan betekent? Nou, in ieder geval dat China dus niet te zeer in de publiciteit wil treden met wat ze eventueel wel of niet aan steun geven aan Rusland. China wil graag een neutrale positie behouden. China heeft Rusland nooit veroordeeld. Maar ze willen dus zeggen van ja, wij zijn gewoon voor onderhandelingen en dat er gepraat wordt. Dat is wat ze officieel naar buiten brengen. Maar het is wel interessant dat er een paar dagen geleden ook een filmpje verscheen wat de Russen hadden gemaakt van de derde man van China die op bezoek was bij de Duma, bij het Russische parlement, zeg maar. En daar legde hij de Chinese positie uit als dat hij zei van wij begrijpen heel goed dat Rusland zich klem gezet heeft gevoeld door de NATO en door, de, door Amerika. En dat op de drempel van Rusland een dat ze daar zo dichtbij gekomen zijn dat Rusland daar wel iets tegen moest doen. Dus wij begrijpen dat heel goed en eigenlijk zijn we ook best bereid om daar wat steun aan te verlenen. Maar dat is dus een heel ander standpunt dan dat ze naar buiten brengen. Maar het is waarschijnlijk wel, ligt het veel dichterbij tussen hoe China daar werkelijk over denkt. Ja. En voorafgaand aan het gesprek hoorden we al dat Xi zei dat hij met Rusland samen wilde werken aan stabiliteit in de wereld. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, nou, China heeft eigenlijk een visie waarin, waarin China zou willen dat de VS en Europa minder bepalend waren voor zeg maar, de internationale rechtsorde. Die zegt van dit is een. De VS is op zijn retour. Die regels zijn eigenlijk heel westers gericht. Wij willen een ander soort van internationale rechtsorde. Een, waarbij ook bijvoorbeeld veiligheid een grote rol speelt. En waarbij sowieso China een prominentere rol speelt in het bepalen van wat er een wel en niet goed gedrag is. Ze hebben het dan ook over een soort gemeenschappelijke toekomst voor de hele mensheid. En daarin vinden Rusland en China elkaar wel een beetje. Of in ieder geval heeft China daar graag de steun van Rusland voor om te zeggen van de VS is eigenlijk een hegemonistisch land. Legt ze wil op aan anderen. Dat is verleden tijd. Wij en bijvoorbeeld ook landen als Pakistan en Iran. Wij samen kunnen een betere en een nieuwe rechtsorde gaan neerzetten. En daar doet Xi heel erg veel voor nu. Ja, en gaat het dan om die zogenaamde Shanghai Cooperation Organization? Ja, dat is waar Xi en Poetin elkaar op dit moment ontmoeten in Samarkand. Mm-hmm. En daar zijn inmiddels ook India en Pakistan lid van. Iran wordt er waarschijnlijk lid van. En bij elkaar is dat een organisatie waar zo'n 40% van de mensen van de hele wereld inmiddels ondervalt als je kijkt naar hun regeringen. Dus het is een belangrijk alternatief ook bijna voor de instellingen, de traditionele instellingen zoals we die kennen. Mm-hmm. En het interessante is bijvoorbeeld ook dat Xi en Poetin en die anderen dus niet naar de Verenigde Naties gaan, waar op dit moment de jaarvergadering is, dat ze dat gewoon links laten liggen, maar dat ze met elkaar een soort alternatief forum onder leiding van China, dat ze daar bijeenkomen als wereldleiders. Modi is er bijvoorbeeld ook bij van India. Van India, ja. En daar proberen dat vorm te geven met elkaar. Hmm. En als we weer even teruggaan naar China en Rusland, hoe is die verhouding tussen beide landen op dit moment? Als je alleen naar de buitenkant kijkt, zou je zeggen goed. Hè? China valt Rusland niet af. Rusland is bijna slijmerig vriendelijk, zou je kunnen zeggen, Poetin tegen China. Zegt bijvoorbeeld ook nog eens heel nadrukkelijk vandaag dat hij het Chinese beleid voor wat betreft Taiwan steunt. Dat Taiwan en China één zijn. Eigenlijk zegt hij van heel veel vriendelijke dingen over China. Mm-hmm. Zegt hij ook van ik begrijp dat China problemen heeft met sommige aspecten van ons. Of vragen heeft over wat wij in Oekraïne doen. Maar dat gaan we uitleggen. Maar je ziet ook duidelijk dat er door die oorlog in Oekraïne eigenlijk de verhoudingen een beetje veranderd zijn. En dat China in deze veel dominanter is geworden, veel sterker. En dat Rusland eigenlijk in een meer afhankelijke positie van China is gekomen. En je ziet ook dat China zeker Rusland steunt en blijft steunen, maar wel op zo'n manier dat ze geen openlijk al te zeer ruzie krijgen met de VS en met Europa. Mm-hmm. Want dat zijn nog wel verreweg hun belangrijkste afzetmarkten voor alles wat ze in China produceren. Ja, en wat betekent dat China eigenlijk wat dominanter wordt over Rusland? Wat voor consequenties kan dat hebben? Dat kan als consequentie hebben dat het dus ook China wordt en is die bijvoorbeeld ook in Centraal-Azië, waar ze nu zijn, meer invloed krijgt. En sowieso dat China meer invloed krijgt. En dat is eigenlijk een soort traditionele achtertuin van Rusland. Maar het lijkt dat het dus ook zo is dat China daar meer bepalend wordt, ook in zaken van bijvoorbeeld veiligheid. En dat China daar bijvoorbeeld ook gaat helpen met het instellen misschien ook wel van afluisterapparatuur, van een soort sociale controle op de maatschappij zoals je die in China hebt. Dat zie je in Centraal-Azië. En je ziet ook inderdaad dus dat Rusland zijn... Kijk, Rusland verkoopt zijn olie op dit moment moeilijker aan het Westen. En dat China dan die olie afneemt tegen bodemprijzen, net als India eigenlijk. En, maar dat China van zijn kant bijvoorbeeld niet zegt van wij gaan wapens leveren aan Rusland. Dat ze daarvan afzien. Dus dat China eigenlijk datgene doet wat voor China voordelig is, maar niet wat voor per se wat Rusland graag het liefste zou willen. Ja, want als China wapens zou leveren aan Rusland, dan krijgen ze weer problemen met het Westen. En dan blijft de afzetmarkt krijgen met het Westen. Ja. Ja. Goed, dankjewel voor deze uitleg. China-correspondent Gary van Pinksteren. Komt er toch een prijsplafond voor energie? Volgens betrokkenen is het een serieuze optie waar het kabinet nu in onderhandelingen met de energiebedrijven naar kijkt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe kansrijk is dat, zo'n prijsplafond, dat het er echt komt? Ja, dat is nog wel lastig te zeggen op dit moment. Minister Jette zei zojuist ook dat het wel echt heel serieus bekeken wordt, dat het op tafel ligt. En betrokkenen zeggen dan dat als het enigszins kan, dat ze het willen doen, omdat het echt een echte oplossing is voor die oplopende kosten die iedereen nu heeft. Want daarmee zet je er echt een rem op. Maar het lastige hierbij is de uitvoering. Er zijn in Nederland heel veel energieaanbieders. 60 tot 70 is me vandaag verteld. Dus die grote aanbieders zoals Eneco en Vattenfall, die kunnen dat wel doorvoeren. Maar die kleintjes, die hebben misschien weer minder goede IT-systemen. Kunnen die dat ook heel snel voor elkaar krijgen? Dat is eigenlijk de grote vraag nu. En daarom is de kans dat het er misschien wel komt, maar dan pas in januari. Oké, maar leg eens uit hoe zo'n prijsplafond werkt. Wat is het precies? Ja, je zou het kunnen inrichten zoals PvdA en GroenLinks het vorige week presenteerden in hun plan. Dat gaat uit van een gemiddeld verbruik van een gemiddeld huishouden. En de prijs die daarvoor werd betaald voor deze hele crisis in januari, dat wordt dan de maximumprijs. En wat is die prijs dan? Dat is een goede vraag. Het gaat om 1500 kubieke meter gas en 3300 kilowattuur. Die prijs heb ik hier even niet bij de hand. Maar de prijs die men toen betaalde, gemiddeld, dat zou dan de maximumprijs worden. En alles wat je meer verbruikt dan dat, daarvoor zou je dan de huidige marktprijs betalen. En dat zorgt er dan voor dat mensen niet ineens heel lang in bad gaan liggen of de kachel heel hoog gaan zetten, maar wel zuinig blijven. Want als je als je heel veel gaat verbruiken, dan betaal je dus wel een hoge prijs. Nou, en het geld dat energiebedrijven hierdoor mislopen, dat zou de overheid dan compenseren. En daar zit ook wel meteen weer een spanning. Want dat gaat dus heel veel geld kosten. Want het verschil met de gasrekening van een jaar geleden is enorm hoog. Ja, en we hadden het eerder deze week al over een noodfonds voor mensen die dreigden te worden afgesloten. Komt dat er dan ook nog? Ja, dat noodfonds dat ervoor moet zorgen dat mensen niet van het gas worden afgesloten, dat lijkt er sowieso wel te komen. En dit is dan aanvullend daarop. Overigens zijn die onderhandelingen tussen het kabinet en die energiebedrijven nog helemaal niet afgerond. Morgenochtend wordt er weer gesproken. Maar we horen ook dat er misschien volgende week, maandag en zelfs maandagnacht nog wordt onderhandeld. Dus het is toch een stevige onderhandeling. En dan zou het misschien zelfs pas op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Maar wat we nu weten is dat er dus de kans groter is geworden dat er een plafond komt op die gasprijs. En dat heeft ermee te maken dat men ook hier in Den Haag steeds meer inziet. Dit is een heel grote crisis. Steeds meer mensen komen in de betalingsproblemen als die prijs maar blijft doorstijgen. Dus daar moet een rem op gezet worden. Goed, dankjewel politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Hey Lene Geest, hoe is de situatie op de weg nu? Er staan veel files, maar ze zijn over het algemeen niet zo heel erg lang. De meeste vertraging is er nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Ketelplein. Daar 40 minuten oponthoud. En ook in het noorden op de N7 bij Leek 40 minuten vertraging door een aanrijding. Er is meer nieuws in de witwaszaak, waarvoor vermoedelijk ook Jumbo-topman Frits van Eert is aangehouden. Daar zitten nog 8 van de 9 verdachten van in de cel. 1 man uit Assen is vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte. De 9 verdachten werden dinsdag gearresteerd en die dag werd ook een huiszoeking gedaan bij van Eert. Topman Dick Benschop neemt ontslag en gaat weg bij Schiphol. De enorme chaos op de luchthaven en het onvermogen om het op te lossen noopt hem tot vertrek. Hij blijft nog wel in functie tot zijn opvolger is gevonden. En tegelijkertijd heeft Schiphol nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de problemen het hoofd te bieden. Luchtvaartmaatschappijen is gevraagd te snijden in het aantal vertrekkende passagiers. Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN, dat is de belangenvereniging van de in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van het vertrek van Schiphol-topman Benschop? ja, begrijpelijk. Na de chaos die er afgelopen maandag op Schiphol weer geweest is, was dit eigenlijk helaas de enige weg uit. Afgelopen maandag is Schiphol opnieuw verrast. Ja. 80 beveiligers die kwamen opdagen. En een verrassing is toch ook een brevet van onvermogen. Ja, en is hij wat u betreft debet aan de grote problemen en de chaos op de luchthaven? Hij is natuurlijk niet alleen debet aan de chaos. Het probleem ligt natuurlijk zeer structureel. Hè. Dat heb ik vaker gezegd, niet alleen op Schiphol, maar ook bij het cafeetje op de hoek in Amsterdam, waar je geen tosti meer kan krijgen omdat de keuken dicht is, geen personeel kunnen krijgen. Alleen, we verwachten wel van Schiphol dat ze een dienstverlening bieden waar we voor betalen. En daar betalen we fors voor. Ja, en we, dat bedoelt u de luchtvaartmaatschappijen? Ja. De luchtvaartmaatschappijen die betalen voor de dienstverlening van Schiphol. Die overigens, hè, zoals u wellicht weet, 37% in tarieven is gestegen. Dus dat maakt het des te wranger dat je dan nog een product levert die wat ergens natuurlijk nergens op lijkt. Ja, en Schiphol heeft vandaag ook nieuwe maatregelen aangekondigd voor de komende maanden. Ja. En luchtvaartmaatschappij gevraagd om het aantal vertrekkende passagiers terug te brengen. Jullie hebben al uitgerekend dat het zal gaan om 18% minder vluchten vanaf oktober. Wat betekent dit voor luchtvaartmaatschappijen? Ja, 18% minder passagiers. Excuus, minder passagiers, ja. Ja, dat heeft te maken met de capaciteit in de terminal. En natuurlijk het tegenvallend aanbod van beveiligers opnieuw. Dus dat betekent opnieuw voor de branche een enorme tegenslag. En dat betekent voor de reiziger, net zo belangrijk, enorme teleurstelling dat de velen toch weer niet op reis kunnen. We hebben natuurlijk te maken na die coronaperiode met enorme inhaalvraag. Nou, dat wist Schiphol ook. En daar wordt dan weer een klap op gegeven, op het herstel. En we hebben natuurlijk nu gezien dat die rijen afgelopen maandag waarschijnlijk zijn ontstaan omdat de lonen van de beveiligers weer teruggeschaald zijn. Het was een tijdelijke verhoging. Is een lonen omhoog de oplossing van de beveiligers? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het totale pakket is. Of het nou lonen is en of roosters is en of werkomstandigheden is. Maar er zal in ieder geval in de mens op Schiphol fors geïnvesteerd moeten worden. En dat betekent ook dat Den Haag met minder genoegen moet nemen. Hè? Want in de goede tijden kreeg Den Haag natuurlijk veel. Den Haag is aandeelhouder van de monopolist Schiphol. In de goede tijden kreeg Den Haag 40% van de winst uitgekeerd in de portemonnee van vandaag de dag mevrouw Kaag. Dus ook daar zal er duidelijk moeten worden gemaakt aan Schiphol dat ze genoegen nemen met lagere winstmarges. En die ten gevolge van de investeringen die Schiphol zal moeten doen in de mensen op Schiphol. En dat zijn investeringen die niet betaald gaan worden door de luchtvaartmaatschappijen, maar die Schiphol zelf zal moeten ophoesten. Ja, maar is het ook niet gewoon onvermijdelijk dat Schiphol moet krimpen? En dat er gewoon minder vluchten zullen moeten zijn? Als we kijken naar de problemen, want het gaat niet alleen maar over personeel. Het gaat ook over stikstof, het gaat over omwonenden. Een krimp is een krimp niet onvermijdelijk? Er zijn totaal andere onderwerpen. Als je praat over de chaos op Schiphol, heeft dat niks met krimp te maken. En ik hoop ook niet dat daar een verkapte agenda achter zit, maar dat neem ik niet aan. Krimp is een heel ander onderwerp. En daar gaan we binnenkort met de minister en het ministerie over praten. Want zijn aangekondigde besluit om Schiphol te laten krimpen tot 440.000 rammelt aan alle kanten. En daar hebben we het graag nog intensief over met de minister. Waarom rammelt dat aan alle kanten, volgens u? Nou, dat is een goede vraag. En daar kan ik heel duidelijk over zijn. Omdat de aannames zijn gedaan die totaal niet kloppen. A, zijn de economische gevolgen, de kosten en de baten van dit besluit niet voldoende meegenomen. Er is niet, zoals dat heet, een balanced approach gevolgd. Er is een vlootaanname gedaan, om een voorbeeld te geven, van de Nationale Luchtvaartmaatschappij uit 2018. Dus die nieuwe vliegtuigen, die nu al een kleine 20% stiller zijn dan de oudere, dat is allemaal niet meegenomen. Dus het lijkt mij een besluit wat meer op emotie is gebaseerd dan een besluit op rationele feiten. Nou, daar praten we graag nog een keer verder met u over door. Dank u wel. Met alle plezier. Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN, de Belangenvereniging van de Nederlandse Luchtvaartmaatschappijen. De 5 voor 6. Ik heb er een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Sjaki Groene heeft een toptransfer te pakken. De voetbalster van het Nederlandse elftal gaat van Manchester United naar Paris Saint-Germain. De Franse club maakt het nieuws bekend met een filmpje op social media. Allez Paris. Hup Parijs. De Fransen hebben ook goed voor haar in de buidel getast. Ze betaalden 150.000 euro voor Groene, die daarmee de duurste Nederlandse voetbalster ooit is. Dat is nog wel een schijntje vergeleken met het record bij de mannen. Virgil van Dijk maakte ooit voor bijna 85 miljoen een transfer. 4. Ook in Omroepland was er vandaag transfernieuws. BNNVARA boegbeeld Filemon Wesseling gaat nu programma's maken voor Poont. Best een stap voor Wesseling, want hij maakte al sinds 2005 tv-programma's voor BNN en later ook BNNVARA. Zijn bijdrages voor het programma Spuiten en Slikken, waarin hij verschillende soorten drugs uitprobeerde, waren zeer vermakelijk, ook voor hemzelf. Ik ga de snorkels opzetten. Het is niet zo'n trend dat je zegt van, hey, daar komt in één keer een basje binnen. Dat was Filemon die voor het eerst LSD gebruikte. Zijn programma's voor Pwned kunt u volgend jaar op de buis verwachten. 3. De Amerikaanse rockband Panic at the Disco deed gisteren zijn naam eer aan, want er was bij een optreden gisteren inderdaad eventjes paniek in de tent. Een effectmachine op het podium vloog in de brand, maar kon al snel geblust worden. Ja, dat applaus is voor de medewerker die met een brandblusser het vuurtje bluste op het podium. De show kon gewoon doorgaan en de paniek was dus van korte duur. 2. Gisteren speelde de Deense club FC Kopenhagen voor het eerst in 5 jaar weer in de groepsfase van de Champions League. En daar waren ze zo blij mee dat ze in het stadion de fans van de tegenstander, de Spaanse club Sevilla, trakteerden op een gratis rondje bier. Veel Sevilla-supporters waren er niet, ongeveer een man of 50, maar die lieten het zich goed smaken. De toeschouwers in Kopenhagen werden overigens niet getrakteerd op doelpunten. Het bleef 0-0. 1. En tot slot een mooi verhaal over van RTV Oost uit Luttenberg. Daar legden twee vrienden een heikele kwestie uit het verleden bij. Gaat weer over voetbal. 35 jaar geleden kreeg Jos Holtman de rode kaart van een van zijn beste maten, Gerard Oosterlaar. Dat kon Jos toen niet waarderen, maar ze spraken er nooit meer over. En toch herinnerde Gerard de kwestie zich maar al te goed en ging hij bij zichzelf te raden. Was die rode kaart wel terecht? Hij vond van niet en dus trok hij met blaaskapel en al langs bij zijn vriend. Jos, als geboren katholiek wil ik zeggen, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Al met al reden voor de KNVB om de toenmalige rode kaart Jos nietig te verklaren en bij deze officieel te seponeren. Nou, eind goed al goed. Jos is zijn rode kaart kwijt en heeft zijn vriend zijn fout vergeven. Maar vergeten zal hij het nooit, zei hij. Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Hoera! Hoera! Ik heb een champagne in het oranje. En op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan. Elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om. Maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Verschillende inspecties hopen op een crisisaanpak van het kabinet. Vandaag bleek in het debat over de jeugdbescherming dat ook de Tweede Kamer de nodige urgentie mist. Spreek ik met een jeugdbeschermer over dit debat. Maar nu eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Het kabinet bekijkt of het toch mogelijk is om een prijsgrens in te stellen voor energie. In sommige landen gebeurt dat al, maar in Nederland was tot nu toe tegen. Maar omdat de hoge energieprijzen zoveel mensen in de problemen brengen, ziet het kabinet een prijsplafond toch als serieuze optie. Er wordt nog met energiebedrijven over onderhandeld. Het kabinet is ook in gesprek over een verbod op afsluitingen als mensen hun rekening niet meer kunnen betalen. De onderhandelingen worden dagelijks gevoerd. Het kabinet hoopt maandag afspraken hierover te hebben. Minister Harbers van Infrastructuur hoopt dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de wachtrijen op de luchthaven snel verdwijnen. Dat zei de minister in reactie op de problemen bij Schiphol de afgelopen dagen. Ik hoop dat iedereen die betrokken is bij de luchtvaart in Nederland, Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen, de partijen daaromheen, dat die allemaal hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat reizigers in ieder geval niet een wachtrij van 4 uur aangedaan wordt. Want dat is uiteindelijk het allerslechtste product wat je met elkaar kunt verkopen aan de reiziger. Vanwege een tekort aan beveiligers staan er net als eerder dit jaar lange rijen. Schiphol vraagt maatschappijen om het aantal reizigers omlaag te brengen. Ook stapt topman Dick Benschop op als gevolg van de aanhoudende problemen. Minister Harbers hoopt dat er snel een opvolger voor Benschop komt die orde op zaken stelt. In het grote onderzoek naar witwassen en btw-fraude blijven 8 van de 9 verdachten voorlopig vastzitten. Een 33-jarige man uit Assen is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Volgens het Financieel Dagblad is Jumbo-topman Frits van Eert één van de verdachten. Justitie kan dat niet bevestigen. De stoffelijke resten die dinsdag werden gevonden op een bedrijventerrein in Horen zijn geïdentificeerd. Het onderzoek bevestigt dat het inderdaad gaat om Sumanta Bansi. De 22-jarige vrouw verdween in 2018. Een man van 42 uit Horen is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf hiervoor. Roger Federer stopt als proftennisser. In een statement zegt de 41-jarige Zwitser dat de Laver Cup over 1,5 week zijn laatste toernooi is. Federer won in zijn carrière 20 Grand Slams en voerde lange tijd de wereldranglijst aan. Het spoortraject tussen Lelystad en Dronten ligt er nog zeker 3 maanden uit. ProRail hoopt dat tegen die tijd de schade door de kortsluiting in het hoogspanningsnet is hersteld. Maar dat is een ambitieuze planning, zegt de spoorbeheerder. Eigenlijk over een gebied van 7 kilometer lang moet vrijwel alles vervangen worden aan het spoor. Dan heb ik het over kabels boven de grond, onder de grond, relaiskasten, seinen. We gaan het of vervangen of we moeten het heel grondig gaan testen om weer aan alle beveiligingsnormen te voldoen. Dat duurt helaas even. 7 kilometer is een lang stuk. En daarom duurt het tot medio december voordat wij verwachten dat er weer treinen kunnen rijden. Begin deze maand viel een hoogspanningskabel van netbeheerder Tennet op een bovenleiding van ProRail. Sindsdien ligt het traject eruit. 39 historische zeilschepen mogen voorlopig niet varen omdat de papieren niet in orde zijn. Dat komt neer op bijna 15% van de zogenoemde bruine vloot. De inspectie Leefomgeving en Transport stelde een onderzoek in naar de 250 schepen na een dodelijk ongeluk eind vorige maand. Een meisje van 12 kwam tijdens een schoolreisje om het leven toen een giek van een historisch zeilschip uit Harlingen afbrak en op haar viel. Uit onderzoek bleek eerder dat die giek afbrak door houtrot. Het weer, hier en daar nog wat regen, maar in de loop van de avond op steeds meer plekken droog. Vannacht nemen de buien weer toe en het koelt dan af naar zo'n 10 graden. Morgen onstuimig met veel buien en wind en het wordt dan maximaal 16 graden. En dan gaan we naar Helene Geest voor de verkeersinformatie. De files die worden alweer korter. Er staat nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan staat in Zuid-Holland, met name bij Rotterdam. Daar staan ook de langste files op dit moment. Op de A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een half uur. Op de A20 Gouden Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En het is ook wat drukker in de buurt van Utrecht, onder andere op de A27 Almere-Utrecht tussen Bilthoven en Hagestein. Daar staat 16 kilometer file en dat kost je 20 minuten. Ster. Weten hoe jouw brein een robot als levend ervaart of een fictief restaurant de beste beoordeelde locatie werd? Ontdek het tijdens de Nacht van Ontdekkingen in Leiden, European City of Science. Nu te zien in Breda, de grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival, Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Zet je out-of-office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Renewy. Afval bestaat niet. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Kritiek in de Tweede Kamer over de aanpak van de jeugdbeschermingsketen. Zo ook van PvdA'er Songül Mütlü. Durf te kiezen voor die meest kwetsbare kinderen. Pak de regie op. Kom met echte oplossingen. Geen crisisgevoel wil ik meer lezen in een brief, maar een crisisaanpak. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. De Tweede Kamer mist urgentie in de aanpak van de jeugdbescherming van het kabinet. NOS-verslaggever Emma Jackson volgde in Den Haag het debat hierover. Waarom vindt de Tweede Kamer het allemaal te lang duren? Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van kinderen. En Tweede Kamerleden verwezen ook naar afgelopen week een onderzoek van de Universiteit Leiden, een brief van de inspecties. En daarin staat gewoon, de kinderen die het echt nodig hebben, die zware hulp nodig hebben, die krijgen die niet of te laat of de verkeerde hulp. Wat ze dan vervolgens zien is een kabinetsbrief die wat vaag is, zeggen ze. En nou, luister anders even naar PVV en B1. Terwijl we van crisis naar crisis hobbelen, wordt hier in de Kamer een discussie gevoerd tussen crisismaatregelen nu. En we stellen het nog even verder uit met proeftuintjes, pilots en onbegrijpelijke ambtelijke taal. En intussen moeten de meest kwetsbaren in onze samenleving toekijken, terwijl hier ambtelijk gebrabbel gepresenteerd wordt. Ik hoor november en ik hoor op termijn en ik hoor geld en ik hoor misschien gemeente en ik hoor overleg en ketenpartners en proeftuinen of zo. Ik weet het allemaal niet. Maar ik hoor geen crisis ingrijpen. De minister. Voorzitter, opleggen leidt niet altijd tot verbeteringen. daar waar het nodig is en waar het mijn bevoegdheid is of mijn verantwoordelijkheid is, zal ik die nemen als ik zie dat partijen er niet uit willen komen. Daar kunt u verzekerd van zijn. Ja, dat was minister Weerwind. Die gaf dus echt wel tegengas en zei: ik moet eigenlijk wat tijd hebben om met de gemeente en de jeugdzorg door te werken aan de oplossingen waar ik mee bezig ben. Mm-hmm. En hebben de bewindslieden ook nog uitgelegd wat ze dan wel nu al doen? Nou ja, die proeftuinen waar je net al iets over hoorde, dat is dus waar Weerwind steeds op terugkwam. Dat eigenlijk een experiment is waarmee die in 100 gemeenten al werkt aan verbeteringen. En dat dat dus in die 100 gemeenten al beter gaat. En de staatssecretaris Van Ooyen, die zei ook nog dat hij wel al dingen deed die mensen zouden merken. En wat we nu vandaag de dag doen, waar misschien wel kinderen morgen effect van hebben, zijn twee dingen. Allereerst zeggen wij: het is moeilijk om precies bij de juiste zorgaanbieder aan te komen. En daarom moet dat verwijsproces naar de aanbieders veel eenduidiger. En het tweede wat wij zeggen is: er moet een hogere urgentie zijn voor de meest kwetsbare kinderen. De urgentie voor deze kinderen verhogen wij. Ja, dat klinkt wat ingewikkeld, maar hij zegt dus eigenlijk: we gaan scherper kiezen wie echt die zorg nodig heeft. En met gemeenten praten over dat ze iets meer dezelfde verwijzing voor dezelfde problemen geven. En daarnaast komt er dus wel geld van het kabinet. En neemt de Kamer hier genoeg mee? Ja, er is wel heel duidelijk een signaal afgegeven dat er snel wat moet gebeuren. Maar het lijkt er voorlopig op. Er wordt nog over de moties gestemd. En bijvoorbeeld coalitiepartij ChristenUnie heeft ook een motie ingediend dat er echt wel binnen enkele weken gekeken moet worden van: kunnen we niet nog meer doen om uithuisplaatsingen bijvoorbeeld te voorkomen op lokaal niveau. En extra hulp geven misschien aan ouders die scheiden, of toch meer in de omgeving kinderen opvangen. Dus ja, we moeten even afwachten of ze het helemaal goed vinden. Maar het lijkt dat er nog een paar weken zijn voor het kabinet. Dank, Emma Jackson vanuit Den Haag. Dan gaan wij verder praten hierover. Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind, die belooft iets aan de problemen dus te doen bij jeugdbescherming. De laatste jaren hebben jeugdbeschermers te maken met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Ashwin Bagou, jij bent jeugd- en gezinsbeschermer. Goedemiddag. Goedemiddag, Nadia. Wat doe jij als jeugd- en gezinsbeschermer? Wat houdt dat in? Nou, dat houdt eigenlijk in. Wat wij doen is meer. Wordt er onder toezichtstelling uitgesproken door de kinderrechter. En op dat moment kom je binnen een gezin waar de veiligheid van een kind echt in het geding is. En dan ga je gewoon kijken van gewoon met het gezin van gewoon, hoe kunnen wij de veiligheid van een kind zo goed mogelijk borgen dat het kind gewoon veilig thuis kan groeien zonder dat wij een uithuisplaatsing hoeven te doen. En aan wat voor gezinssituaties moet ik dan denken? Denk maar aan verwaarlozing, aan complexe echtscheiding, verscheiding. Van alles eigenlijk, echt de zwaarste categorieën, daar komen wij dan terecht. En wat houdt huiselijk dat in geweld dan? Huiselijk geweld, ja. Ja, huiselijk geweld, gezinnen waar er heel veel huiselijk geweld plaatsvinden. Daar komen wij. En nou ja, goed, dat is gewoon uit onderzoek ook gebleken. Kinderen die gewoon dit soort dingen meemaken, van jongs af, dat blijft gewoon en dat nemen ze, dragen ze gewoon mee in hun verdere leven tot volwassenheid en zelfs nog langer. Ja. En daar heb je dan gewoon echt wel hulp voor ook nodig. Ja. En de minister zegt vandaag echt iets aan de werkdruk te gaan doen door meer personeel aan te trekken en de hoeveelheid administratie te verminderen. Heb je daar vertrouwen in? Ik zou zeggen, ik wil het heel graag vertrouwen, maar ik wil het eerst zien dan geloven. Want dit zijn, in mijn ogen zijn het altijd gewoon loze beloftes geweest. We zitten al jaren te roepen dat de werkdruk hoog is. Sinds het helemaal van het Rijk naar het gemeente is overgedragen. Ja, 2015 dus. Ja. Is het werkdruk gewoon met de dag forser geworden en hoger geworden. En dit roepen wij gewoon jaren. Probeer de werkdruk verlagen. Te verlagen, dank je. Maar dan komen ze alleen maar met loze beloftes. En nu lees je ook van ja, daar gaan we aan werken, daar gaan we aan werken. Maar kom inderdaad met een concreet plan. En niet over 2-3 maanden, maar liever deze week al. Ja. Want ik zie gewoon collega's letterlijk gewoon bezwijken in het werk. Ja, en want hoe is jouw werk veranderd dan sinds 2015? In negatieve zin bedoel ik. In een negatieve zin, nou ja, goed, zoveel bureaucratie, zoveel papierwerk. En op het moment wanneer een kind bij ons binnenkomt, dan wil je heel graag de hulp geven die een kind nodig heeft. Nou, dan word je gewoon echt van het kastje naar het muur gestuurd. En specialistische hulp, nou, dan kan een kind gewoon maanden, nog wachten voordat hij echt aan de beurt komt. En op het moment wanneer hij ook aan de beurt komt, ja, dan is het probleem zo verergerd dat een kind bij wijze van, wat je niet wil, een uithuisplaatsing gaan doen. Dus het probleem blijft, het is gewoon verzwaard. Ja, door die wachttijden eigenlijk. En veel van je collega's die zijn dus ook afgelopen jaren al mee gestopt. Omdat het gewoon te zwaar wordt. Welke casus of welke kwestie ben jij tegengekomen in jouw afgelopen jaren die jou extra is bijgebleven als jeugdbeschermer? Waar je echt buikpijn van hebt? Ja, nou ja, goed. Daar waar ik gewoon echt ook gewoon niet heb kunnen slapen, zijn gewoon casus waarbij een kind die binnenkwam bij ons en die in een onveilige situatie leefde. En uiteindelijk gewoon echt heel veel suïcidale gedachten heeft en al meerdere keren geprobeerd heeft om suïcide te plegen. Wat ook niet gelukt is. Maar je blijft als jeugdbeschermer wel. Je slaapt ermee, je wordt er wakker mee. En je denkt er gewoon echt na van: goh, wat zou passend zijn en welke hulp wil je heel graag? En dan echt het specifieke specialistische hulp zoeken voor zo'n kind. Dat is gewoon niet te vinden. Dus zo'n kind, daar kun je dan dus eigenlijk niks voor doen? Absoluut. Daar kun je gewoon niks voor doen. Dan blijf je gewoon maar laagdrempelige hulp bieden. Of althans geven vanuit de zorgaanbieders. Maar specialistisch is gewoon heel lastig. Omdat die er niet is? Klopt. En is dit dan één keer voorgekomen? Of heb jij echt heel veel van dit soort... Nou, er gebeurt heel veel. Nee, ik heb meerdere keren gehad waarvan je echt denkt van, ik wil heel graag deze vorm van hulp hebben binnen dit gezin. Of voor dit kind. Maar het lukt gewoon niet. Het lukt gewoon niet. En als het lukt, dan is het te laat. Ja. En hoe kan deze, laatste vraag voor jou, hoe kan deze crisissituatie in de jeugdzorg op korte termijn het beste worden opgelost? Want je hoort nu van allerlei plannen of beloftes. Hoe moet het volgens jou opgelost worden? Ik denk dat er gewoon echt zo snel mogelijk gewoon de werkdruk moet verlagen. Dus echt de caseload-norm die wij op dit moment draaien. Als je gewoon een fulltime baan neemt, dan draai je tussen de 18 en 20 gezinnen heb je onder je hoede. Het is veel. En wat gewoon eigenlijk passender zou zijn, 1 op 9. Ja. Dus als je fulltime werkt, in de 9 gezinnen. Op die manier kan je dan wel aandacht en tijd besteden aan het kind. En ook aan het gezin die je echt wil als jeugdbeschermer. Ja, maar er is geen personeel. Dus wat moet er dan gebeuren? Nou, heel lastig. Personeel is gewoon heel lastig te vinden. En dan zou ik zeggen, kijk naar zij-instromers. Kijk naar andere. Probeer te werven. Kijk of er meer mogelijkheden zijn om mensen aan te kunnen trekken. Caseload verminderen. En dan is dat een hele goede tip. Dankjewel, Ashwin Bashu, jeugd- en gezinsbeschermer. We gaan weer naar Helene Geest voor de situatie op de weg. De files worden snel korter. Er is nog maar 200 kilometer over. Op de A4 heb je nu de meeste vertraging van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Daar staat nog een file van 9 kilometer. En is het oponthoud nu 25 minuten. Er is meer nieuws. Rusland waarschuwt dat de Verenigde Staten geen raketten aan Oekraïne moet leveren die een nog grotere afstand kunnen afleggen. Dan wordt een rode lijn overschreden, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu gebruikt Oekraïne raketten met een bereik van maximaal 80 kilometer, maar in de VS wordt gesproken over raketten die verder kunnen komen. En een schilderij van Kandinsky dat in Eindhoven hangt gaat terug naar de nabestaanden van de Joodse eigenares die omkwam in Auschwitz. Dat gebeurt op advies van de restitutiecommissie. Die zegt dat de eigenares het schilderij in de oorlog niet vrijwillig heeft afgestaan. Het werk van de beroemde kunstenaar Kandinsky hangt al ruim 70 jaar in het Van Abbe Museum, maar gaat dus nu terug naar de familie. De voedselbanken in Nederland gaan zaterdag met elkaar bespreken wie wel en wie niet in aanmerking komt voor een voedselpakket. Normaal gebeurt dit in januari, maar vanwege de penibele situatie doen ze het nu voor het eerst in 20 jaar tussentijds. De verwachting is dat de komende maanden veel meer dan de 90.000 mensen nu een beroep zullen doen op de voedselbanken. Onze verslaggever Jeroen de Jager is in Terneuzen waar hij de situatie in kaart brengt. Dit is de loods, denk ik, van de voedselbanken in Terneuzen, waar de kratjes worden voorbereid. Mirjam Hemelsoet is 17 jaar geleden deze voedselbank begonnen. Hè? Met hoeveel mensen toen? 6 pakketten. 6 pakketten. En nu? Ja. Nu maken we er 650 ongeveer. Per week? Per week. Iedere week weer, ja. En die kratjes die worden hier dus klaargemaakt, samengesteld. Plat brood. Zout. Hagelslag. Peperkoek. Coconut, melk, fruitige granola. Mix, tutti frutti. Geen verse producten, zie ik. Nee, komen die er nog bij? Die komen erbij. Dan moeten we even in die andere hal gaan kijken. Maar die zitten er ook bij? Ja, gelukkig wel. Deze week zeker wel. Ja. Dit is voor heel Zeeuws-Vlaanderen? Vlaanderen, ja. Die 650 pakketten? Klopt. Is er in Zeeuws-Vlaanderen relatief veel armoede? Veel mensen die afhankelijk zijn van voedselpakketten? Ja, we zijn wel gelijk met de andere delen van het land? Ja, we zijn wel een van de grotere voedselbanken. Heeft de voedselbank, want daarvoor zijn we hier. De aanstaande zaterdag is de vergadering. Om te kijken of de normering wordt aangepast. Of er meer mensen in aanmerking moeten gaan komen al nu. Normaal wordt die normering in januari aangepast. Nu tussentijds wellicht. Heeft u de indruk dat er veel meer mensen afhankelijk gaan worden? Zeker met deze prijzen die op alle gebieden heel veel stijgen. Denk ik wel dat er heel veel mensen... Ik krijg nu ook al telefoontjes van mensen die het ook allemaal niet meer zien zitten en de rekening allemaal niet kunnen betalen. Dus ik ga er wel vanuit dat het een stuk drukker wordt. Is het ooit eerder gebeurd dat die normering, die normaal in januari is, tussentijds wordt bijgesteld? Niet van dat ik weet, nee. Nee, dat is... U loopt 17 jaar mee. De voedselbanken in Nederland bestaan 20 jaar. Ja, nee, van dat ik weet niet, nee. Dus dit is uniek als dit aangepast wordt? Ja, het is echt wel een bijzondere situatie, ja. Jullie zijn bezig met het inpakken van de koekjes, geloof ik, hè? Ja. Ja. Kunt u zich voorstellen dat u er zelf een keer gebruik van moet gaan maken? Ik kan het me niet voorstellen. Waarom niet? Het lijkt me verschrikkelijk. Waarom? Want je kunt ook je eigen keuze niet bepalen, want het zit allemaal gepakt. Het is vrij eentonig, het is allemaal prima. En het is ook niet allemaal even gezond, vind ik. Maar het is maar wat je krijgt natuurlijk, hè? Wat er over is. Maar het is een goede zaak, want mensen zijn helemaal blij dat ze weggaan. Om 1 uur gaat de voedselbank open en een 30 minuten van tevoren staan de mensen al voor de poort te wachten om naar binnen te kunnen gaan. Nou, u heeft een heel karretje bij u. U komt het voedselpakket halen. Wat is uw naam? Miranda. Waarom bent u hier? Van hoeveel moet u rondkomen waardoor u hier bent? Ik kom rond van €10,80 per week. En schulden? Schulden heb ik gelukkig niet. Geen schulden en dan toch zo weinig geld? Ja. Mijn vaste lasten gaat voor. Ik zorg dat ik geen schulden heb. En hetgeen wat overblijft, die €10,80, ja, daar probeer ik van te leven. Moet u alleen van leven, hè? U bent alleen? Ja, met een klein hondje. Voelt u dat dit jaar de kosten voor u aan toenemen zijn? Ja, dat klopt. Dat het nijpender wordt? Ja, de boodschappen worden ontzettend duur. Alle rekeningen gaan omhoog. Helaas de uitkeringen niet. Komt u nog wel eens in de supermarkt? Misschien 1 keer op een maand. Oh ja? Want ik hou me hard vast om daar naar binnen te stappen. En hoe doet u dat dan? Want zo'n voedselpakket is niet voor elke dag voldoende, denk ik. Nee, maar ik sla gewoon over. Ik eet 1 maaltijd op de 2 dagen... Dus 's morgens, 's middags eet ik niet. De ene avond eet ik niks. De andere avond eet ik of aardappels met groenten of is een boterhammetje. Het ligt eraan wat er is. Ongelooflijk. Ja, ik red het. Heeft u dan geen honger? Nee, in het begin heb je honger, maar na een tijd ben je daaraan gewend. En je maag rammelt wel. Maar het hongergevoel, dat verdwijnt gewoon. Wat vindt u ervan dat mensen als u in Nederland zo moeten leven? Heel triest. Ik denk dat het in andere landen toch iets beter is. En Nederland is gewoon een heel slecht land om in te leven. Sterkte. Oh, dankjewel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 2 op de 5 Nederlandse jongeren lezen niet. Experts maken zich zorgen, want ze zien een verband met de laaggeletterdheid die toeneemt onder volwassenen. Ondertussen zoeken zowel de overheid als de boekenindustrie naar nieuwe mogelijkheden om jongeren aan het lezen te krijgen. Margje Woodrow is auteur van jeugdthrillers. Ze schrijft dus en is ook nog moeder van 2 jongeren. Goedemiddag, goedenavond in de studio. Goedenavond. Ja, herken je dit, dat jongeren minder lezen? Ik bezoek veel scholen naast het schrijven om jongeren enthousiast te maken en te vertellen natuurlijk over mijn boeken en andere dingen. En ja, ik kom natuurlijk wel een aversie tegen of dat ik hoor vaak het is saai en ik kan me niet concentreren en dat ze ook niet weten wat er allemaal te verkrijgen is of wat voor boeken er zijn. Maar ik zie toch ook wel enthousiasme. En zeker op scholen waar docenten heel actief zijn in het enthousiast vertellen en stimuleren om te gaan lezen. Want wat doe jij om met jouw eigen boeken de jongere lezers te bereiken? Hoe doe jij dat? Nou, ik kom in zo'n klas en ik natuurlijk ga ik iets over mezelf vertellen, over mijn eigen jeugd, wat ik uitspookte. Dus ik maak het persoonlijk. Mm-hmm. En ik ben dan ook wel nieuwsgierig naar wat zij doen en wat hun bezighoudt. Maar als ik dan laat zien dat er bijvoorbeeld in mijn nieuwste jeugdthriller ook filmpjes zitten, dus dat het dan echt lezen en kijken is, dan zie ik ze wel opveren en nieuwsgierig worden. En ik lees voor eindigt natuurlijk met een cliffhanger. Of laat boektrailers zien. En brainstorm ook met jongeren. En vraag naar ideeën van waar willen jullie nou over lezen? En wat leeft er dan onder de jongeren? Wat is hun interesse? Nou, feestjes, vriendschappen, liefdes, social media, groepsdruk ook wel. Maar ook geintjes uithalen. Je begint dus eigenlijk met een opening creëren van dit is wie ik, hoe mijn leven was toen ik jong was. En ik heb misschien ook wel kattenkwaad of gekke dingen uitgehaald. En wat doen jullie? Ik was bijvoorbeeld helemaal verslingerd aan de spel True or Dare. Toen durven waarheid. En dan ging ik, nou, dat kon niet. Kon niet op. En nou, dat trek ik dan door naar een boek dat over dat spel gaat. Ja. En, ja. Maar dat is dan heel eng en heel spannend. Ja. En op die manier krijg je een openingetje. Ja, heb je een opening. En welke verantwoordelijkheid ligt er bij scholen om dit te veranderen, dat jongeren meer gaan lezen? Door de boeken wat dichter naar de jongeren toe te brengen door op allerlei verschillende manieren te laten zien dat lezen leuk is en fijn is. Maar ja, ik zie ook op social media, bijvoorbeeld BookTok op TikTok. Ja. Dat is echt wel een succes. Jongeren worden daardoor echt gestimuleerd om te gaan lezen. Dus dat is weer hoopvol. Maar wat zouden die scholen dan moeten doen? Wat zouden ze anders moeten doen? Meer maatwerk leven, kijken naar bijvoorbeeld welke films en series jongeren interessant vinden. En daar weer gave boeken bij zoeken of helpen kiezen. De weg naar de bibliotheek of de mediatheek wijzen. Dus hè, er is een gratis pas voor jongeren tot 18. Dus niet alleen die pas geven, maar ze ook echt serieus naar die piep meenemen. En daar kunnen ze weer laten zien wat er allemaal is. Ja, oké. En wat krijg jij voor reacties als jij want je zei net vooraf, ik ben afgelopen jaar op 80 scholen geweest, geloof ik. Ja, heel veel. Wel. Dus je weet heel goed waar je het over hebt ook. Ja. Maar wat voor reacties krijg je op scholen als je met jongeren over boeken praat? Dus wat ik al zei, de eerlijke reacties van ja, maar ik vind het zo saai en zo. Maar na zo'n uurtje is het wel heel erg leuk dat jongeren dan naar me toe komen van oh, het was leuk, Margje. En waar kan ik je boeken vinden? Nou, en dan vertel ik over de bibliotheek, de Bruna, nou ja, dat. En wat nog leuker is, of nou, nog leuker niet, maar dat ik dan via DM's, via Instagram later berichtjes krijgen van ik heb het geprobeerd en oh my god, ik haat lezen, maar dit was leuk. Spannend. En heb je nog meer tips? Nou, die geef ik dan. En echt niet alleen maar mijn eigen boeken, maar daar word je wel blij van. Eén kleine aanvulling op docenten en scholen. Ja. Wat ik ook denk dat heel erg goed werkt, is als je rondom de boeken lezen, dat je niet allemaal ingewikkelde opdrachten geeft, of dat ze moeten verantwoorden van of ze het allemaal wel begrepen hebben. Ja. Maar meer dat ze kunnen vertellen van waarom, wat het boek ze gebracht heeft. Ja, of, ja, dus niet dat begrijpend lezen, want er komen er allemaal flashbacks van school voorbij. Ja, oh ja, ja, ja. Ja, vreselijk. Nou, ja, bij ja. mij ook wel. Ja. Oké, dus gewoon vertellen over het lezen. En de ouders, zouden die ook iets moeten doen? Van telefoontjes afpakken of zo? Of, Nee, dat geloof ik. Ik geloof echt meer in de positiviteit. Maar als ouders weten, en dat kunnen docenten ook weer vertellen, van dat lezen gewoon echt wel goed voor je is. Hè. Het brengt je veel, je taalvaardigheid en zo. Ja. Ouders kunnen al heel jong hun kinderen van jongs af aan voorlezen. En meenemen naar de bibliotheek of boekhandels. Ja. Nou, dankjewel. Margje Woodrow, auteur dus van Jeugdthrillers. Dankjewel. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Joram Kaan. Wat ga je doen, Joram? Ja, Nadia, we kunnen en moeten meer doen om voedselverspilling tegen te gaan. Al bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum van producten af, die toch niet kunnen bederven. Dat zegt Geertje Zegers van Too Good To Go. Zou dat helpen? Zometeen een debat. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. De menselijke resten die werden gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn zijn inderdaad van Sumanta Bansi. De 22-jarige studente verdween in 2018. De man die werd veroordeeld voor haar dood gaf een verklaring over waar hij haar had achtergelaten. Van de 9 verdachten die eergisteren zijn opgepakt in een groot witwasonderzoek, zitten er nog 8 vast. Een man van 33 uit Assen is vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte. Volgens het Financieel Dagblad is Jumbo-topman Frits van Eert één van de verdachten, maar justitie kan dat niet bevestigen. Het kabinet overlegt met energiebedrijven of er toch een bovengrens voor de energieprijs ingesteld kan worden. Waar zo'n prijsplafond op gebaseerd moet worden is nog niet duidelijk. Het kabinet voert er nog dagelijks onderhandelingen over en hoopt voor Prinsjesdag eruit te zijn. En minister Harbers van Infrastructuur hoopt dat er snel een opvolger komt voor Schiphol-topman Benschop, die vandaag bekend maakte op te stappen. Harbers hoopt dat zijn opvolger snel ervoor zorgt dat de wachtrij op de luchthaven snel verdwijnen. Vanwege een tekort aan beveiligers staan er net als eerder dit jaar lange rijen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een bui. Later vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen, het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen onstuimig met veel buien en wind. Het wordt dan maximaal 16 graden. En voor het verkeer is hier Helene de Geest van de ANWB. De files die lossen heel snel op. Er zijn er zelfs nog maar 3 die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je een kwartier op.